حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ان کی یاد منانے میں مشہور اور معروف ہو گئے۔ محرم شریف اور ان کی شہادت کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں عظیم شان جلسے منعقد ہوئے اور اس میں جو کچھ ممکن تھا وہ بیان کیا گیا۔ اسی حوالے سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اہل بیت اطہار خصوصاً حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ اہل بیت کے اطہار سے متعلق ان کے فضائل و مناسب پر کوئی گفتگو ہو۔ میں نے جو آیت تلاوت کی پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب میں یہ سب سے ممزز اور ممتاز آیت جس نے بے انتہا فضائل اور مناقب مختصر لفظوں میں بیان کر دی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کی صاحبزادی، آپ کے نواسوں کا معاملہ، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسب کی ایک گہری نسبت کی وجہ سے فضائل اور مناقب بھی ہونے کے ویسے ہی ہونی چاہیے۔ غور کیجئے کہ جو تعریف اور توصیف ان کی بیان ہوئی کہ ارشاد باری تعالی ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہیں پاک کرنے کا، وہ جتوں تیرا تم تیرا اور تمہیں پاک اور خوب پاک کرنے کا ارادہ رکھتا۔ بظاہر اس آیت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان میں پہلے کوئی رشت یعنی کوئی ناپاکی نبی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ تم سے نجس اور ناپاکی کو دور کر دیا جائے، بلکہ نہیں، پوری عربی گرامر اور مفسرین کے تمام اقوال کا نچوڑ یہ ہے کہ جس کا بیان کرنا یہاں ضروری نہیں، اس کا عرض اور اس کا نچوڑ، اس کی تلخیص یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ اے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تم پاک ہو پہلے سے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہاری تطہیر، تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اب میں قرآن مجید اور خود ہم اپنے عمل سے ایک مثال دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے اب بغض قناد رکھنے والوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہم مسجد میں آن کر ساری دنیا میں امور، اپنی تجارت، اپنا بزنس، اپنے بال بچے، گھر بار، دنیا، متاع دنیا سب چھوڑ کر ہم مسجد آ گئے۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں آن کر جب ہم اللہ اکبر کر کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو اس سے بہترین راستہ تو کوئی اور نہیں، لیکن ہم مصلی سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، جس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ یہ کرے گا کہ میاں چاہیے سیدھے راستے پر نہیں ہو، مصلی پر کھڑے ہوئے مسجد میں، اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ اسی لیے اس کا مفہوم یہ ہوگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے اپنے کرم سے ہمیں راہ ہدایت کو عطا فرما ہی دی، صراط مستقیم کو تو نے عطا فرما ہی دی، اس لیے اب تو ہمیں اسی راستے پر چلا، یعنی اسی راستے پر تو ہمیں جی عطا فرما. اسی لیے تمام ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہی کیا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، سب نے تقریباً دکھا ہمیں سیدھا راستہ، لیکن پوری تفسیر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی نے اس کو ترجمے میں سنو دیا، اور لوگوں نے ترجمہ کیا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا چلا ہمیں سیدھا راستہ، یعنی تو نے جو سیدھا راستہ ہمیں عطا فرمایا، اب اسی راستے پر اب ہمیں چلا. اب اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے اہل بیت اطہار کو پاک تو پہلے ہی سے پیدا کیا، اب ان کی پاکی اور تطہیر کو ہمیشہ برقرار رکھ. ہمیشہ برقرار رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام اور انفرام کیا. اسی لیے اس آیت پر علماء نے چند احکامات بھی پھر مرتب کیے، اور ان پہ اگرچہ الگ الگ دلیل. فرمایا گیا کہ اہل بیت اطہار یہ اتنے طاہر اور طیب ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکات کے مال کی کھجوریں سامنے تھی، اسے ملاحظہ کر رہے ہیں. حضرت امام حسن آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، وہ بچے تھے، ایک کھجور زکات کے مال سے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. جب منہ میں رکھ لی، اب دیکھیے عموماً ہم چھوٹے بچے اگر کوئی ایسی غلطی یا ایسا سہو کریں، عموماً ہم اسے درگزر کر دیتے، لیکن حضور نے اسے درگزر نہیں کیا، بلکہ تنبیہ فرما کر صاحبزادے کے منہ میں سے وہ چھوار اور کھجور نکال لی. نکالنے کے بعد فرمایا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا بچوں کو بچنے کی، چھی چھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے فرمایا نکالو اس کو، اور چھوارا یا کھجور واپس مال میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ یہ تمہاری شان کے لائق نہیں. کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ زکات مال کا میل ہوتا، جب مال میں سے زکات نکل جائے یہ تو ہے مال کا میل، اور جتنے سے نکل جائے یہ مال طیب اور طاہر اور پاک ہو گیا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، رمضان میں ہم نے زکات کے احکام پر جو ظہر کے بعد فطر کا درس ہمارا ہوتا، اس میں ہم نے اس پر گفتگو کی، اور مختصر یوں ہے کہ یہ لفظ زکات جو ہے، یہ زکا اور زکا کو جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا، جیسے صلاح اور صلاح، اس کے معنی تقدیر کے ہیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے پاکی اختیار کی. ایک جمع سمجھ، قد افلح من زکاہا، تقریباً معنی وہی کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے کہ پاکی اختیار کی. اللہ تبارک کا بتانا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ، اوصاف جمیلہ بیان کرتے وقت ارشاد فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اے لوگوں، ہم نے جو تمہارے پاس اپنے محبوب اپنے رسول کو بھیجا، وہ کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر تم پر پیش کرتا ہے، تم پر آیتیں پڑھتا ہے، وہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما. اب دیکھیے فرما، وہ یزکیکم، اور تمہیں یہ پاک بھی کرتا ہے. یزکی کی لفظ ہے نا، یہ بھی زکاتی سے مشتق، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما، یہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت بھی سکھاتا ہے. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی یہاں بڑی پیاری بات کر دی، اللہ اکبر، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ یزکیکم، یہ تمہیں پاک کرتا ہے، تو یہ حضور کا پاک کرنا محض اپنے دور تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے دلوں کو حضور پاک کرتے ہیں. ابھی ہی لوگوں کی فقیر اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں. یہ جو الگ بحث ہے وہ اب دیکھیے, مال جو زکات ہے کیا معلوم ہوا اس کو زکات اس لیے کہا جاتا یہ مال کا محل جس میں سے نکل جائے یہ مال بالکل پاک ہو گیا. اب دیکھیے اہل بیت اطہار کی فقیر, ان کا مقام, ان کی عفت, ان کی بلندی, جب وہ چھوارا اپنے منہ میں رکھا, چونکہ یہ زکات مال کا محل ہوتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا یہ تمہاری شان کے لائق نہیں, کیونکہ جن کی شان یہ ہو ان نماز جیوان کو مفید حضل گئی تو وہ تاہرا گم کا پیرا وہ مال کا میل کیسے کھائے, اس لیے ان کے منہ میں سے وہ چھوارا نکال کر ان کو رخصت کر دیا. تو مقرر یہ کر رہا تھا ان کی کتی اور پاکی کا عزیزان گرامی یہ عالم. اب آج ان کے سزائے وہ مناسب, ہم نے پہلے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں, آپ کو یاد ہوگا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ہم نے کچھ کلام کیا تو وہاں اس کو دلائل سے بتائی کی چار صاحبزادیاں, دیگر تین صاحبزادیوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. فضیلت یہ ہے یہ تینوں صاحبزادیاں, یعنی یوں کبھی بھی تفصیل حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, اس معروف روایت کے مطابق ان تینوں کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. لیکن ان تینوں صاحبزادیوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک ممیز اور ممتاز چیز یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیدا ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. ایک یہ وجہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اللہ اکبر, ان سے نکاح کیا اور نکاح میں جو سادگی تھی ظاہر وہ ایک اپنے اندر الگ عنوان رکھتی, کبھی موقع ہوا پر کیا جائے بہت مختصر سامان جہز, کہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج غریب سے غریب آبادی میں اگر وہ جہز دے دیا جائے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو دیا, میں یقین سے کہتا ہوں کہ گھر دو تین دن نہیں چل سکتا. ان کا یہ دیا, ارے مٹی کا مٹھا دے دیا, پلنگ کی جو نام لکڑی کی چار بائیس پانچ بان سے گری یہ تم نے جہد میں دے دی. اللہ اکبر, آج وہ گھر چل نہیں سکتا, اس لیے کہ آج کل کے دیوانے تو اتنی بڑھ گئی. ارے صاحب یہ پگڑی نہیں جو میں باندھا ہوا ہوں, اب تو دوہے پگڑی نکلنے لگے, جو دولہا جیسی کنڈیشن ویسی اس کی پگڑی. اللہ اکبر, اب تو یہ سارا معاملہ ایسا لگتا کہ تجارت ہو کر رہ گیا. حضور نے بڑی سادگی میں نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد ایک روایت ہماری نظر سے ایسی گزری, کسی کو ضرورت ہو تو حوالہ ہمارے پاس نوٹ ہے. حضور نے ایک پانی کا گلاس منگایا, یہ بھی اہل بیت کی فضائل. پانی کا گلاس منگانے کے بعد اس پر آپ نے دم کیا, کچھ پڑھ کر دم کیا, اور دم کرنے کے بعد میں حضرت علی حضرت فاطمہ پر اس پانی کو چھڑکا, اور پانی کو چھڑکنے کے بعد فرمایا میں نے ان کی تمام اولاد کو شیطان کے مکر و کیل سے لگا دیا. چھڑکنے کے بعد فرمایا کہ تمام اولاد کو میں نے شیطان کے مکر و کیل سے نجات دے دی, اور اس سے بولا بتا دیا. اللہ اکبر, اسی لیے بعض اکابر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت کا سلسلہ جاری, ان کی دو قسمیں, ایک قسم تو یہ کہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی, ان میں ایک قسم وہ ہے یہ کہ تصوف کا بہت بڑا قانون ہے, ان میں تمام عہدے ہوتے, جیسے بغیر تشبیہ کی یوں سمجھ لیں کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, چار صوبے ہیں, چاروں کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, ہر ایک جناب شعبے کا ایک وزیر ہوتا ہے, اسی طرح ہر شہر کا ایک کمشنر ہوتا ہے, ہر جناب شہر کے جو علاقے ہیں جس کی ان کا ایک ڈی سی ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے سارے عہدے تصوف میں بٹے ہوئے ہیں. ایک باطنی نظام چل رہا ہے, ایک ظاہری نظام جیسا ہم دیکھتے ہیں. بالکل یقین کیجیے کہ اسی قدر کا باطنی نظام چل رہا ہے. اور علماء تصوف فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں ان میں, ان پر اہل بیت ہی لوگوں پر متعین کیے جاتے ہیں. اسی لیے پوری دنیا کے غوث کی سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حتمی حسینی سید ہیں. یہ تو ایک گفتگو بہت الگ چلی جائے, فرما پانی چھڑک کر کے نئی نکلی کی نقل کو گوجا ہمیشہ کے لیے شیطان کے مکرو ہے اور اس کے فریب سے بتا دیا. عزیزان گرامی, اب آئیے تاریخ کا دوسرا رخ. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں آئیں, سادگی کا زمانہ تھا, غربت جو ہے وہ بہت زیادہ عام تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو بیٹے عطا فرمائے, ایک امام حسن ایک امام حسین. ابھی ہم اور دوسرے گفتگو نہیں بڑھاتے کہ ہماری مراد یہی, دونوں پیدا ہوئے تو ایک حدیث شریف میں. جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ امام حسن کا نام جو ہے وہ حسن, امام حسین کا نام حسین. اور یہ یوں ہے کہ ان دونوں کی پیدائش پر یا الگ سے یا باری باری حضرت جبریل امین تشریف لائے حاضر خدمت ہو. حاضر خدمت ہونے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ ایک کا نام تو رکھیں شبر اور ایک کا نام رکھیں شبیر. حالانکہ حضور سب جانتے مگر حضور نے ارشاد فرما کہ بھی یہ شبر اور شبیر تو عربی لغت کے نام نہیں, یہ پچھلی زبانوں کے نام, تو اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ تو جبریل امین نے شبر کا عربی ترجمہ حسن بتایا اور شبیر کا عربی ترجمہ حسین بتایا. وقتاً میں پچھلی لغت میں ان کا نام شبر اور شبیر ہے جو آج بھی عربی اردو اور فارسی لغت میں استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے کہ کیونکہ اس کا تذکرہ حدیث شریف میں ہے اس لیے حضور نے عربی لغت میں آپ کا نام حسن اور ان کا نام حسین رکھا. امام سیوطی نے جو روایت نقل کی وہ یہ ہے کہ عرب دنیا میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو مخفی رکھا اور یا نبی کریم علیہ السلام نے اس نام کو مخفی رکھا. آپ تعجب فرمائیں گے امام حسن کی پیدائش سے پہلے اور امام حسین کی پیدائش سے پہلے پوری عرب دنیا میں جو دو نام کسی کے تھے, حسن اور حسین یہ دو نام کسی کے نہیں تھے. اور اس کو بڑے مدلل طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا. اب حضور نے کیا کیا, اس میں کچھ مسئلہ بھی ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لی. سات دن میں حضور علیہ السلام نے امام حسن کا نام رکھنے کے بعد سات دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا, عقیقہ کرنے کے بعد آپ کا سر منڈایا اور سر منڈانے کے بعد بالوں کو پھینک نہیں دیا گیا بلکہ حکم فرمایا کہ ان بالوں کے بدلے چاندی لے کر غریبوں پر صدقہ کی جائے. اس سے ایک مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ حقیقت میں عقیقہ وہ ہے کہ بچے یا بچی کی ولادت ہو تو ساتویں دن کیا جائے اور ساتویں دن کرنے کے بعد سر منڈانے کے بعد اتنے سر کے بالوں کی وزن کی مقدار چاندی فقیروں پر صدقہ کی جائے. کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے کہ اس بچے کے لیے آئندہ زندگی میں ایک نیک فال ہے. اصل عقیقہ یہ, ورنہ علماء نے لکھا کہ جناب جب بھی کوئی زندگی میں عقیقہ کر دے عقیقہ ادا ہو جائے گا. بعضوں نے اس کو سنت کو کہا, بعض حضرات کا کہنا یہ کہ یہ استحبابی امر ہے یہ مستحب ہے. لیکن آج بھی کوئی قربانی وغیرہ کا کوئی مطلب تو اس میں بھی علماء نے جائز رکھا کہ گائے اگر قربانی کی لی جائے اگر بچوں کا عقیقہ نہ ہو تو بچوں کا عقیقہ اگر قربانی کی گائے میں شامل کر لیا جائے تو وہ جائز ہے. یہ سب کسی مسائل ہم کس نے ابھی الجھنا نہیں چاہ. اور اب بعد میں دن عقیقہ کیا اور عقیقہ کرنے کے بعد اب آپ کا نام جو ہے وہ امام حسن یہ متعین ہو گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک سب سے بڑی خوبی تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے نواب اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کے فرزند اور حضرت علی کو حضور یوں بھی چاہتے تھے کہ وہ چچازاد بھائی اور ان کے بھی وہ فرزند ہیں. ان کی فضیلت دوسری ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی. امام سیوطی کی تحقیق کے مطابق امام حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی. 3 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. 5 باغوں نے کہا 5 ربیع الاول 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق بعض اکابر حضرات نے دکھا کہ ان سے مرتے تو دونوں کا معاملہ, لیکن ایک روایت جو ان کے مطابق اس سے محبت کا اندازہ لگائی, ایک تو حضور کے نواسے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بویا بیٹی کے فرزند, حضور کے صحابی, صحابی ہونے کے ساتھ 1,24,000 تمبو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام. حضرت امام حسن کو ایک مرتبہ کسی صحاب نے دیکھا کہ امام حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشے اقدس پر, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ روایت ختم ہو گئی, آج بھی دیہات پرانی آبادی میں چلے جائیے تو لوگ اپنے بچوں کو کندھے پہ لاد کر کے لے کر جاتے ہیں. محبت شفقت, بچہ اپنے بڑے کے سر کو پکڑ لیتا اور وہ کندھے پر بیٹھا ہوتا. حضرت امام حسن حضور کے کندھے پر کھڑا, حضور تشریف لے جا رہے. کسی کی جب نظر پر نظر پڑنے کے بعد لوگ جانتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام کے نواز اور فرزن اور حضور کے گوشے اقدس پر, ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے آواز بلند کر کے کہہ دیا تاکہ یہ بات حضور بھی سن لیں اور امام حسن بھی سن لیں. ان کا واہ صاحب زادے کیا پیاری سواری پر سوار, اتنا اچھا گوشے اقدس ہے جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو, امام الانبیاء سید الانبیاء کے کندھے پر بیٹھو, سبحان اللہ کیا پیاری سواری پر سوار ہو. حضور نے ان کی یہ بات سن کر اب شفقت و مہربانی کا عالم ملاحظہ فرمائیے. جس شخص نے انہیں مخاطب کر کے یہ کلمہ کہا, اے صاحب زادے کتنی پیاری سواری پر سوار ہو, تو حضور نے مخاطب سے کہا, سوار کو بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے, سوار بھی دیکھو کہ کتنا پیارا. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کا عزیزان گرامی. اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو جبریل امین آئے, پوچھا کہ ان کا کیا نام رکھا جائے, کہا ان کا نام شبیر رکھیں. شبیر کے معنی عربی لغت میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, حسین. حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسین تدبیر فرمایا. اور علماء ایک روایت ان میں یہ رہ گئی جس کو تسمیہ بنانے کے لیے جب دونوں کا نام لیتے ہیں تو ان دونوں کو حسنین کریمین کے نام سے حبیبان گرامی یاد کیا جاتا. جیسے امام حسن سے محبت, اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب تولد ہوئے تو یہ 1 سال کے ان سے چھوٹے, یعنی یوں سمجھیے کہ امام سیوطی کی روایت کے مطابق اگر ان کی 3 ہجری میں پیدائش مانی جائے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ پھر 4 ہجری کی ہوئی. ذرا ان دونوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ حالت نماز میں راوی کہتے, ہم نے گھر میں دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں, بالکل سجدے کی حالت, امام حسن حضور کی پشت پر سوار ہو گئے. فرماتے راوی ہم نے دیکھا کہ حضور نے انہیں دھکا نہیں دیا, انہیں ہٹایا نہیں, بلکہ جب تک وہ سجدے پر سر سے یا پشت سے اتر نہ گئے اس وقت تک حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا. یہ آپ کے ذہن میں ایک بات رہے کہ کبھی دوسرے دہشت یہاں نہ چھڑ جائے. یہ واقعہ بھرتا ہے اور یہ وہ نماز ہے جو نوافل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے. اچھا فرماتے کبھی ایسا ہوا کہ حضور حالت نماز میں ہے, قیام کی حالت میں, دونوں بچے, انہوں نے کیا کیا, یہ کھیلتے ہوئے امام حسن حضور کے دونوں پیروں کے درمیان میں سے نکلنے کی کوشش کرتے. جیسا آج بھی آپ دیکھیے بچوں کو نماز کے معاملات اور ان کا علم تو نہیں ہوتا, کہ نماز اور غیر نماز میں کیا فرق کیا امتیاز. عموماً آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کوئی اگر نماز پڑھتے ہیں تو بچے عموماً ایسا کچھ کر لے تو وہ آ کے حضور کے دونوں پیروں کے درمیان نکلنے کی کوشش کرتے تو حضور علیہ السلام حالت نماز میں اپنے پیروں کو ان کے نکلنے کے لیے کوشادہ فرما دیا کرتے تاکہ وہ ان کے پیروں میں سے حضور علیہ السلام نکل جائیں. ضمناً ایک بات یہ بھی کہہ دوں یہی وہ مسئلہ ہے اگر اس کے اور بھی دلائل اس سے ایک پتا تو یہ لگا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے نوازوں پر شفقت اور مہربانی کا عالم یہ ان کی محبت کو نماز میں بھی ملحوظ رکھتے سجدے کو طویل کر دیتے. ایک بات حالت نماز میں ان پر شفقت کا عالم یہ کہ اپنے پیروں کو کشادہ کر دے اور وہ درمیانے سے نکل جاتے. اس سے ایک یہ پتا لگا کہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو پیر اتنے قریب ہوتے کہ کوئی چھوٹا بچہ نکلنے کی کوشش کرے تو جب تک پیروں کو پھیلانا دیا جائے اس وقت تو کوئی بچہ بیچ میں سے نہیں نکلتا. لوگ آج آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے میں جو پورے پیر کھول دیتے پورے پیر کھول کر کے کھڑے ہوتے. ارے علماء ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کبھی کندھے سے کندھا ملاؤ یا جناب یہ کیا کہتے ہیں کوہنی سے کوہنی ملاؤ تو کسی نے اس مسئلے کو یہ سمجھ لیا کہ ایڑی سے ایڑی ملاؤ. کیا سمجھا ایڑی سے ایڑی ملا پورے پیروں کو کھول دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو چار انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان رکھنا چاہیے اور بالکل آدمی اس طرح کھول کر کھڑا ہو جائے تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا. غرض یہ کہ حضور ان کے لیے پیروں کو کشادہ کرتے اور وہ حالت نماز میں نکل جایا کرتے. اللہ اکبر. ان دونوں کا عالم ملاحظہ فرمائیے کیونکہ وقت بہت کم ہوتا. امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے علم و فضل کے مالک اور ایک خوبی ان میں پوری جماعت صحابہ میں یہ تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ شکل و صورت میں سب سے زیادہ حضور سے مشابہ حضرت امام حسن. سب کمر سے دیکھے نیچے تک آپ کی پنڈلیاں آپ کی انگلی مبارک اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ دونوں صاحب زادوں کو ملا دیا جائے تو تخیل میں پیارے مصطفیٰ کی تصویر بن جائے. یہ فضیلت ان کی یہ بھی اچھا اخلاق اور آداب کے اعتبار سے دونوں حضور کی اخلاق کریمانہ کے بھی بہت مگر. اسی طرح بعض علماء نے لکھا عادت میں آؤ حضرت میں مہمان نوازی میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم علیہ السلام سے عادت اور خصلت میں بہت زیادہ گویا مشابہ. ان کے اخلاق اور ان کے آداب لوگوں پر شفقت اور مہربانی کا امام حسن تھا. گویا حال یہ تھا کہ ایک صحاب کے متعلق یہ پتا لگا کہ وہ آپ پر کچھ تبرہ کرتے آپ کو کچھ برا کہتے اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم جا کر یہ کہو کہ میں تمہیں ایسا کہتا ہوں. امام حسن خاموش ہو گئے اور خاموش ہونے کے بعد اس کو یہ کہلوایا کہ تمہیں مجھ سے امید یہ تھی کہ جیسے تم بدبخت کرتے ہو ایسی بدبخت میں کروں ایسا نہیں ہے بلکہ اگر تم نے میرے بارے میں سچ کہا یعنی جو مجھ پر تم نے تبرہ کیا اگر وہ سچ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جزا خیر عطا فرما اور اگر وہ جھوٹ ہے تو میں نے اپنی اس انتقام کو اللہ پر چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام دینے کے لیے کافی ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام حسن کو زہر دیا گیا. جب زہر دیا گیا تو دیکھیے اخلاق کا عالم یہ ہے ایک ایک بات نے ہمارے لیے بہت بڑا درد. امام حسین آئے وہ زہر اتنا خطرناک کہ آپ کی آنکھوں کے ٹکڑے کٹ کر کے گویا اس طریقے سے زائل ہوتے اتنا خطرناک زہر آپ کو دیا گیا. اس زہر کے دینے پر امام حسین آئے اور پوری کوشش امام حسن سے کر کہ آپ یہ بتائیے آپ کو زہر دیا کس نے. یہ دیکھیے یہ ہے اخلاق اور آداب. آج ہم ذری ذری سی باتوں میں لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں بہت بڑے بڑے ہنگامے ہوتے, پورے پورے گاؤں تباہ ہو جاتا, گھر بار تباہ ہو جاتا, آپس میں لڑائیاں, آپس میں جناب یہاں تک کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے, اور بعد میں پتا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. یہ غلط فہمیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ حقیقت کے کھلنے سے پہلے سارا زیر و زبر معاملہ ہو چکا ہوتا ہے, مگر ان کا محتاط کا عالم اس سے لگائی. امام حسین سے فرما, اچھا یہ بتاؤ اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے تو کیا کرو؟ میں اسے قتل کروں گا. فرما کی اب سنو, کہا میرا گمان جس کی طرف, نام نہیں لیا, میرا گمان جس کی طرف, پھر واقع اگر وہ میرا قاتل, میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, یہ اخلاق, یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرا امتحان لینے کے لیے کافی ہے. اور سنو, میرا گمان جس کی طرف ہے, گمان ہی ہے, دیکھا تو نہیں, میرا گمان جس کی طرف, اگر میں نے اس کا نام لے لیا اور تم اسے قتل کر دو, تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ آدمی میری وجہ سے قتل ہو جائے. اس لیے نام آپ نے نہیں لیا. اسی پر صدر الاقاضی بد المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی, ان تاریخ داں لوگوں پر برس پڑے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ امام حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی حضرت زیادہ. صدر الاقاضی کہتے ہیں, عقل سے کام لو, جس نے زہر کھایا, جس کو زہر کھلایا گیا, اس نے اپنے زہر دینے والے کا نام نہ بتایا, سگے بھائی کو نہیں بتایا, تو ہمیں اور آپ کو یہ جہاں پہنچتا ہے کہ کسی کو متعین کریں کہ امام حسن کو زہر دینے والا کون تھا. لہذا ہمیں متعین نہیں کرنا چاہیے. امام حسن نے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا. ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا, جس کو امام سیوطی نے بڑی تحقیق سے لکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہ امام حسن کے ماتھے پر قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ آیت مقدسہ ان کی پیشانی پر لکھی ہوئی. یہ جب بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد انہوں نے معبد یعنی خواب کی تعبیر دینے والے کو تلاش کیا. اس زمانے میں بڑے معروف اور مشہور خواب کی تعبیر دینے والے بڑے مشہور تابعی, یعنی ایسے تابعی کہ جنہوں نے ہزاروں صحابہ کو دیکھا, حضرت سعید ابن مسیب سے رضی اللہ عنہ. امام حسن ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے ماتھے سے قل ہو اللہ احد لکھا ہوا. فرما, کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا. انہوں نے محتاط انداز میں کہا, اگر خواب یہ واقعی صحیح ہے جیسا تم نے دیکھا, تو فرمایا حسن اس خواب سے ایسا لگتا ہے اب تمہاری عمر ختم ہو گئی, تمہارے انتقال کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا. اسی حدیث اور روایت کو سامنے رکھ کر معبر حضرات یہ تعبیر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے ماتھے پر قل ہو اللہ احد لکھی ہوئی ہے, تو یہ موت کی علامتوں میں سے ہے کہ اب اس کی زندگی کچھ دن کی رہ گئی, باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اور برے کے کرنے پر اختیار رکھتا ہے. لیکن کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا. اب کیا ہوا؟ بس یہ خواب دیکھنا تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عزیزان گرامی وصال ہو گیا. آپ کا ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا, حضرت علی کے بعد آپ نے انانی خلافت سنبھالی. حضرت امیر معاویہ سے ایک شکر رنجش آپ کی چل رہی, چھ مہینے آپ خلیفہ رہے, امیر المومنین رہے. چھ مہینے میں کچھ آپ نے اندازہ کیا کہ آپس میں کوئی سخت مڑبھیڑ نہ ہو جائے, اگر امام حسن کے ماننے والے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے دونوں میں کہیں قتل ہو جائے تو ہزاروں جانوں کا نقصان ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ بہت غور اور تدبر کیا, اور غور اور تدبر کرنے کے بعد حضور کی اس حدیث کی اس واقعے سے عزیزان گرامی صداقت کا پتہ لگتا, جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا, اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور منبر شریف پر جلوہ گر, سامنے کی صف میں امام حسن بیٹھے بچے دل. آپ ایک نظر سارے مدینے پر ڈال اور ایک نظر سے اپنے نواسے کو دیکھ. اچانک محبت اور شفقت میں یہ جملہ حضور کے دہن سے نکل گیا، میرا یہ بیٹا سید پر تم دیکھنا ان قریب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سلو کر آئے گا، یعنی دو بڑی جماعتیں ایک موقع پر برسر پیکار ہوگی اور میرا یہ بیٹا سید دونوں جماعتوں میں سلو کرا کر یعنی ہزاروں لوگوں کو خون خرابے سے بچا لے گا. یہ آئی گئی بات ختم ہوگی، کسی کو یاد کسی کو یاد نہیں، لیکن امیر معاویہ کے دور میں چھ مہینے خلافت کرنے کے بعد میں اب جب یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ہو جائے، حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لی. جب صلح کی صلح کرنے کے بعد یہ پہلے امیر المومنین جنہوں نے باضابطہ اپنا استعفیٰ دے کر امیر ہونے سے اپنے آپ کو معزول کر لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی. اب دیکھیے وقت نہیں، ایک پتا تو یہ لگ گیا کہ اب اگر حضرت امیر معاویہ پر شیعہ یا بہت سارے سنی اگر کوئی تبرہ یا کوئی دل میں میلان آ جائے، اب اور فرمائیے یہ کام تو امام حسن نے خود کیا، اگر امیر معاویہ ان کے نزدیک بہت گڑبڑ قسم کے آدمی ہوتے تو سب سے پہلا الزام امام حسن پر آئے گا، اور امام حسن پر کوئی الزام آ جائے اور ان پر کوئی تبرہ ہو جائے، کم سے کم اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ پھر ایمان چلے جانے کا باعث ہوگا. پھر اس کے بعد ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کرتے رہے. اچھا پھر ایک سوال، جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ سارے معاملات ہو گئے، اس معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ سالانہ امیر معاویہ امام حسن کو اتنا وظیفہ دیں گے، وہ وظیفہ ان کے پاس آتا. اور معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ جب تک امیر معاویہ زندہ امیر معاویہ حاکم ہوں گے اور ان کے وصال کے بعد یہ خلافت یہ حکومت امام حسن کو تفویض کر دی جائے گی. انہوں نے پھر انہوں نے ان کو دی کیوں نہیں، اب لوگ تاریخ تو پڑھتے نہیں، حضرت امام حسن کا وصال حضرت امیر معاویہ سے بہت پہلے ہو گیا، لہذا اب جب وصال امیر معاویہ سے پہلے امام حسن کا ہوا پورا کا پورا معاہدہ اب کس وجہ سے قلم ہو گیا. مگر یہ بات تو سب نے بھی اور حدیث میں بھی موجود کہ حضرت امام حسن نے سلو کر لی، اور سلو کرنے کے بعد میں کیا ہوا کہ جناب امیر معاویہ اب خلیفہ بن گئے. امام حسن جب جانے لگے تو ماننے والے لوگوں کی زبان ذرا کبھی کبھی غیر محتاط ہوتی، کسی شخص نے یہ بات کو بہت برا جانا، امیر معاویہ سے امام حسن نے سلا کرنا. امام حسن جا رہے تھے تو اشارہ کر کے کہنے لگا کوئی شخص یہ ہے وہ ہماری قوم کو ذلیل کرنے والا، امیر معاویہ سے سلا کر کے ہمیں گویا ذلیل کروا دیا. امام حسن نے کہا ہاں میں ہوں وہ کہ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل سے بچا لیا، میں نے یہ کام کر کے ہزاروں کا قتل عام ہونے سے بچا لیا. یہ حضرت امام حسن کا اخلاق تھا. ہم اہل سنت و جماعت حبیبان گرامی امام حسن کا ادب کرتے، امام حسین کا، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہم ادب کرتے ہیں اور کسی کا انکار نہیں کرتے. بالکل ہمارا سارا عقیدہ شیر کا مظہر ہے، استاد زمن شہید شاہ سخن مولانا حسن مختصر جملے میں سب بات کر گئے. حسن سنی ہے، افراد و تفریق اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. وما علینا الا البلاغ.